السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal ku soo dhawaada warka duhurnimo idin kaga imaanaya istuudiyaha idaacadda codkan saarta waa maalinimo sabti ah 13 jamaadul awal 1440 hijriyada kuna beegan 19 bishii koowaad 2019 miilaadiga wararka ugu doorkaroon maanta waxaa ka mid ah waxaa dhimashadii dhaawac loo geystay 5 ka mid ah ashaabo dirarka BKK weerar ay xoogaga khilaafada islaamka ku qaadeen xero ku taal deegaanka Suusa ee baadiyaha Deysuur sidoo kale waxaa silsiladii miinooyin lala eegtay askar ka tirsan saxawaadka Alqaacida gudaha gobolka Alacbaal ee waqooyi galbeed wilaayadda Islaamiga Bayda haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan aan ku bilowno wilaayadda Islaamiga Khuraasaan wilaayadda Khuraasaan waxaa la burburiyey gaari tiknika ah kaasoo siday askar ka tirsan murtadiinta Afghanistan xilli miina lagula eegtay isagoo ku sugan agagaarka dhismaha canshuuraadka magaalada Jalaad Abaad ee gobolka Nanjihaar. Allah ayaa ku mahadsan. Sidoo kale wilaayadda Albarka waxaa dhimashadii dhaawac loo geystay 5 ka tirsan murtadiinta BKK xilli dagaalyahanada dowladda Islaamiga ay weerar culus ku qaadeen xero ay ku lahaayeen deegaanka Suusa ee baadiyaha Deysuur. Waxaa ku jirnaa isla wararka wilaayadda Islaamiga Albarka. Wilaayadda Albarka waxaa dhimashadii dhaawac loo geystay 20 ka tirsan ashaadada dirarka BKK xilli gaari uuraal ah oo siday miino lagula eegtay gudaha tuulada Darnaaj ee hareeraha deegaan Diibaan baadiyaha Deysuur. Wilaayadda Khuraasaan waxaa dhimashadii dhaawac loo geystay tiro askar oo ka tirsan ciidamada Pakistan. Ciidanka Pakistan iskoo horimaadiyo dhexmaray ayaga iyo xoogaga dagaalyahanada dowladda Islaamka gudaha gobolka Orkasi ee waqooyiga Pakistan. Wilaayadda Islaamiga Bayda Yemen silsilada miinooyin oo lala eegtay saxawaadka Alqaacida ayaa waxaa looga burburiyey gaari tekhnika ah iyo mooto gudaha gobolka Alcabaal ee waqooyi galbeedka wilaayadda Islaamiga Bayda ee dalka Yemen. Sidoo kale wilaayadda Barka dagaalyahanada dowladda Islaamka katiibada madaafiicda ayaa 10 hoobiye iyo 20 gantaalada SBG9 ku garaacay bar ay ku kulansanaayeen askar ka tirsan ashaar dirarka BKK gudaha tuulada Buubadraan. Sidoo kale wilaayadda Galbeedka Afrika kubaantooska ciidamada khilaafada Islaamka katiibada madaafiicda ayaa dhowr hoobiye ku garaacay xero murtadiin Nigeria ku lahaayeen deegaanka Maalim Fatiri waxaana ka dhashay dhimashadii dhaawac loo geystay murtadiinta. Ilaahay ayaa ku mahadsan. Sidoo kale Karkuk waxaa shalay la burburiyey gaari ay lahaayeen sirdoonka maleeshiyaadka xashdiga kadib markii miino lagu qarxiyey ayagoo marayay agagaarka tuulada Nisaan. Intaana waxaa inoogaga eg wararkii dowladda Islaamiga khilaafada ee uu inoo soo jeedinayay walaalka qaaliga Abu Yuusuf. Haatanna waxaan u gudagalaynaa wararkii caalamka uu idiin soo jeedin doono anigoo ah Abu Usama. Haddaynu ku bilowno dhanka iyo Colombia, gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey oo uu kaxaynayay qof shahaado doona nafti uura ah ayaa lagu dhuftay xarun boolis ah oo ay lahaayeen booliska dalka Colombia. Ilaa haatan khasaaraha ka dhashay qaraxa ayaa lagu sheegayaa in uu gaarayo dhimasho 8 askari halka dhaawacuna uu kor u dhaafayo 10 askari. Wasiirka difaaca dalka Colombia ayaa mar uu saxaafadda la hadlayay wuxuu sheegay in gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey lagu dhuftay albaabka hore ee xarunta booliska Colombia. Madaxweynaha dalka Colombia ayaa fariin uu bartiisii Twitterka ku soo qoray ku sheegay in uu aad iyo aad uga xun yahay weerarka maanta dadka badani ku la'een ee ka dhacay koonfurta dalka Colombia, murugadana uu la qaybsanayo shacabkiisa. Ilaa iyo haatan cidina ma sheegin mas-uuliyadda weerarka, balse madaxweynaha ayaa sheegay in weerarku uu ahaa mid argagixiso lagana shaki qabo in ay geysteen kumaandooska dowladda Islaamiga. dhanka iyo suudaan waxaa sii kordhaysa dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay mudaaharaadyo dib uga qarxay caasimada dalka suudaan ee khartuum ciidamada amniga dalka suudaan ayaa rasaas ku furay dad shacaba oo dhigayay banaanbaxa ilaa iyo haatan 10 qof ayaa isbitaalada la dhigay halka tiro intaa ka badanna xabsiyada loo tacaday haddaynu u gudubno dhanka iyo Mareykanka sarkaal u hadlay ciidamada f b i da ayaa sheegay in ay qabteen wiil lagu magacaabo xashar jalaad oo asal ahaan kasoo jeeda gobolka georgia da'diisuna waxaa lagu qiyaasay 20 jir kaasoo dejinayay khudad lagu weerarayo aqalka cad ee Mareykanka wiilkan dhallinyarada ah ayaa la qabtay isagoo habaynaya qaabka weerarka dejinayana qaabka iqtixaamka sidoo kale wararka inooga imaanayo dhanka iyo ruushka ayaa sheegaya in maalinnimadii khamiistii gelinkii hore la qabtay wiil dhallinyaro ah oo dejinayay tactiig lagu dili karo madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin booqashadiisu uu rabay inuu ku yimaado magaalada Sabriya ee dalka ruushka haddaynu u gudubno dhanka iyo Baqdaad wararka ka imaanaya caasimada Baqdaad ayaa sheegaya in sharax lala eegtay wasaaradda shidaalka xukuumadda Baqdaad welina lama xaqiijin karo khasaaraha ka dhashay ilaa iyo haatanna cid mas-uuliyadda qaraxa sheegatay ma jirto ugu dambeyn haddaynu u gudubno dhanka iyo koonfurta Idlib dhimashada askarta Jawlani ayaa kor u dhaafaysa 8 halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxii shalay lagula eegtay bar ay ku kulansanaayeen duleedka koonfurta Idlib waxaa kaloo la sheegayaa in halkaas uu ku baqtiyay hogaamiye sare oo ka tirsan ururka kaasoo lagu magacaabo Cabdijawaad al-Turki welina mas-uuliyadda weerarka idinama sheegan intaas ayaynu kusoo afmeeraynaa wararkii duhurnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda codka hansaarta waa bahda idaacadda oo idin leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ثباتا ثباتا في الجهاد يماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون